اے ہم اللہ کا شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے احسان سے تین طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ جو نعمت ملے اس کی نسبت اس کی طرف کیا. کون ہے منعم دینے والا؟ اللہ ہے. یہ شکر گزاری ہے. یہ مت کہو جو قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. دیکھا میرا لینتھ ایکسپیرینس تھا. کون سا ایکسپیرینس؟ کہاں گیا پھر وہ ایکسپیرینس؟ لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون. زمین میں اللہ نے دھنسا دیا اور دھنستا ہی چلا جا رہا ہے. مت اتراؤ، مت اکڑو اپنی طاقت و صلاحیت پر. اللہ ذو الجلال بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت کو مان لو، اسی میں ہی خیر ہے. نہیں مانو گے تو منوانے کے طریقے بڑے آتے ہیں. دوسرا طریقہ، شکر کیسے ہم کر سکتے اپنی نعمتوں کا؟ اس کا اظہار کریں. اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو. یہ جوڑ جوڑ کے چھپا چھپا کے جو رکھتے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے اوف وہ تو میں نے چھپائے تھے، تو وہ ساری وہ زمین میں کیا لگتی ہے آج کل؟ لکڑی کو دیمک لگ گئی، سارے نوٹ کھا گئی. اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا، تم میں سے اکثر لوگ اپنے مال سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہیں. کہا اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ کہا آپ کا مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جنت میں مل جائے گا، جو چھوڑ کے جاتے ہو تو وارثوں کا ہی نا، تمہارا تو نہیں ہے نا. وہ تو جاتے جاتے جو چادر ڈالی ہوتی نا، وہ بھی کہتے ہوئے وہ چار پہ بھی چادر کدھر کون لے گیا، وہ بھی پوری کرواتے ہیں. صرف وہ تین کپڑے ہی چھوڑ کے جاتے ہیں تمہارے ساتھ. جتنا مرضی گہرا دوست ہو، درزی بھی ہو، وہ آپ کے کفن کو جیب نہیں لگائے گا. تعجب یہ ہے، دو باتیں اگر سمجھ آئیں تو کوئی اتنا پیار نہ پیسے سے کرے، جوڑے نہ. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ جو مرضی آپ کسی چیز کے مالک ہیں، روپیہ ایک نہیں آپ نے ساتھ لے کے جانا. کہ جانا جی کو گیا ہے، آپ اربوں چھوڑ کے گئے ہیں، عیاشیاں اولادیں کریں گی، حساب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا پیسہ تھا. اللہ عزوجل جلال دے تو حلال دے، پاکیزہ دے. مولا یہ سامنے بیٹھے ہیں روشن چہرے، ان کو حلال مال عطا فرما. ہر سننے والے کو اتنا حلال دے کہ یہ تھک جائیں تیری راہ میں خرچ کر کر کے، لیکن حرام کی سوچ ہی نہ ان کو آئے. شکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے، منعم نے انعام کیا ہے، اس کی رضا کے لیے نعمتوں کو استعمال کیا. جی صلاحیت ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، مال ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، عہدہ اور منصب ہے تو دین کی سربلندی کے لیے. جب نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیں گے تو یہ شکر ہے، یہی شکر ہے. حسن بصری کہا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا قیامت کو سب سے زیادہ روتا کون نظر آئے گا، چیختا چلاتا کون نظر آئے گا، وہ کہا کرتے تھے الذی اعطی نعم اللہ، اس کو اللہ نے نعمت تو دی، فاستخدمها فی معصیت اللہ، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کو برائی پہ لگا دیا. اللہ عزوجل ہمیں شکر گزار بنائے.